65 سال کی عمر ہے تقریباً 64 سال کی جتنی نبی کی عمر تھی حضرت امام ابن تیمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کام لیا ابن تیمیہ سے اتنی مختصر عمر میں اتنا کام لیا ہے تجدید کا کام لے گا پورا دین کا تو اللہ تھوڑی عمر کے اندر بہت زیادہ نیکی کا کام لے لیتا ہے تو یہ نیکی میں عمر میں بڑھوتری نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی 50 سال میں اتنا کام کر لے جائے تو آدمی تو 200 سال مل جائے تو نہ کام کر سکے یہ عمر میں زیادہ ٹھیک ہے تو اور حقیقت وہ عمر بڑھ جاتی ہے اس میں لکھا رہتا ہے کہ اگر آدمی یہ نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا یعنی عمر بھی گھٹتی بڑھتی ہے اور دعا سے بڑھتی ہے اللہ دعا کے اندر کا پاور ہے دعا کے اندر کی قوت ہے دعا کے شرائط کیا ہیں آدمی دعا کرتا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چار شرائط ہیں چار شرائط میں بیان کر دیتا ہوں ایک تو ہے حلال رزق دلیل اس کا معنی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وانی بما تعملون علیم وقال يا ايها الناس كلوا مما يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث ابطر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى استجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاة حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزکاة کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے پاک ہی چیز قبول کرتا اپنے راستے میں جی اور اس نے اسی چیز کا حکم دیا ہے مومنوں کو جس چیز کا حکم نبیوں کو دیا کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم کہ اے تمام رسول حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو یا دیکھو کیا کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحات پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اس کا مطلب اگر آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو عمل صالح نہیں ہوتا کلوا من الطیبات کے بعد واعملوا صالحات لانے کا فلسفہ ہے آدمی طیبات نہیں کھاتا تو عمل نیک نہیں ہوتا اور پھر آپ نیک آئے اور کوئی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم پاک ہوگی تو ہم نے تم کو دیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا سفر کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے بے سہارا رہتا ہے پریشان رہتا ہے وہ فیسلٹیز نہیں ملتی اس کو جو گھر میں ملتی ہیں اور اس پر بھی بےچارا لمبا سفر کیے ہوئے تین اس سفر لمبا سفر ہے اچھا اکبر بال پکھے ہوئے دوبارہ لوٹے ہو رحم کے قابل ہے اور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے یمد لے گئی ان اچھا آیا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے کہتے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب لیکن اس کا کھانا حرام لکن وہ حرام تو میں شرب ہوا حرام اس کا پینا حرام وہ ملبس ہوا ہم جو لباس بدن کے اوپر وہ حرام وہ ہو کیا بھی حرام اس کا جو بدن بنا ہے گوشت کا پورا حرام سے بنا ہے اللہ اس آدمی کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے حلال رزق سلسلے میں چاہتا ہوں ایک حدیث اور پیش کر دوں بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة سليم نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللحمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وايما عبد نبت لحمه من السهد او الربا فانه اولى به رواه الطبراني في المعجم الاوسط حضرت امام طبراني رحمه الله عليه حديث پاک کو المعجم الاوسط کے اندر لائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی اے لوگو اللہ نے جو حلال رزق دیا وہ کھاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول